Wendela, weet jij een beetje hoe het programma eruit ziet vanmiddag? Ja, want dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Ik weet het ongeveer een beetje als ik het uit mijn hoofd heb. Qua tijden weet ik niet meer precies uit mijn hoofd misschien. Maar we beginnen met een inleiding van Henk Overbeek. Ja. Emeritus hoogleraar internationale betrekkingen, voor zover ik. Ja. Zo. Ja. En die geeft een beetje een overzicht van de wereld, zullen we zeggen, van hoe het allemaal zo komt. Ja. Dan hebben we Marianne van de Artsen voor Vrede. Ja, en NVNP. En NVNP, Nederlandse Vereniging Medische Pneumologie. Ja, waarschijnlijk wel. Hij is van de Patapoe Radio. Ja. Oh, oké. Okay. Ik trek vaak rond om dingen op te nemen. Ja, op te nemen, uit te zenden. Ja. Alles wat je gezegd wordt geregistreerd. Ja, maar we zijn vandaan? Live. Waar kom je vandaan? Uit Amsterdam. Uit Amsterdam, oké. Okay. Ja. Ik ga nu even naar het toilet. Ja, heel goed. Dan dus Marianne. Die vertelt iets over vanuit een medisch perspectief over waarom kernwapens een bijzonder slecht idee zijn, nog steeds. Dat vonden we in de jaren 80 ook al met z'n miljoenen, maar ze zijn er nog steeds. En er wordt ook alweer door sommigen gesproken van misschien moeten we Europese kernwapens hebben. Ja. En dan hebben we nog Guido van Leemput van Stop de Oorlog Amsterdam. En die gaat een idee presenteren over hoe we instappen tot vrede in Oekraïne zou kunnen komen. Of in elk geval een einde aan het vreselijke geweld in Oekraïne. Ja, ja. In plaats van alleen maar wapens sturen, kijken of we het ook op een andere manier kunnen aanpakken. Ja, ja. Nou, dan gaan de mensen op elkaar reageren. Want ze zijn het ongetwijfeld niet helemaal met elkaar eens. Ja, nee, het zijn allemaal mensen die bezig zijn met kijken hoe de wereld en Europa een beetje veiliger zou kunnen worden. Ja. Maar ze doen dat wel vanuit verschillende perspectieven en verschillende overtuigingen. Daar is het ook voor. Ik bedoel, je bent het ook niet met elkaar eens. En we moeten zoeken naar een manier waarop we Europa veilig kunnen maken. En dat is niet door achter Trump aan te hollen en 800 miljard aan de wapens uit te geven. Dat leidt natuurlijk, achter Trump aan hollen is sowieso iets wat je echt absoluut never nooit moet doen natuurlijk. Want het is gewoon een ongelooflijke antidemocraat. Ja. En dan komt er ook nog gesprek met de zaal. Ja. En er zitten, als ik zo bekijk, best wel wat eigenwijze mensen in de zaal. Dus ik hoop niet dat die al te moeilijke vragen gaan stellen. Eens kijken hoe ver we met elkaar kunnen komen. In na te denken over wat wij als vredesbeweging zouden kunnen betekenen. Om andere kant uit te sturen dan wat Ursula von der Leyen heeft bedacht. Ja, zo'n mooie luide stem maar kunnen laten horen. Ja. Toch, dat is wat mij betreft al heel snel aantrekkelijker is dan olie op het vuur. En alles beter dan hoe ze het nu doen, zou ik bijna. Nou, niet alles, maar zoals ze het nu doen, dan gaan we niet, willen we niet meer doorgaan. Nee. Dus dat is de opzet van de middag. Okay. En het is super mooi weer, dus ik vind het op zich al wel dapper dat mensen hier in de kelder gaan zitten. Ja. En er zijn natuurlijk ook andere activiteiten. Er is ook hoorde ik van iemand dat er een solidariteitsdemonstratie met de Gaza-flotilla is. Ja. Daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen heen. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Dat hoop ik wel. Ja, dat is om 3 uur op de Dam. Ja, dus, in Amsterdam. Als je nog thuis op de bank zit, sta op. Ja. Als je in Utrecht bent, kom naar het debat in de Cargador over veiligheid in Europa. Maar als je in Amsterdam zit, ga naar de Dam. Ja, want die zijn echt heftig onder aanval. En het is, voor het eerst in mijn leven dat ik blij ben dat er ergens marineschepen naartoe gestuurd worden. Ja, inderdaad. Doen ze eigenlijk nog eens wat goed. Ja. Dat idee had ik sowieso ook toen het marineschip bij die sail lag. Hadden ze zo'n heel groot karabomen hadden ze liggen. Dat is dus een schip waar je heel veel transport op kan doen. Plus er zit een hospitaal op. Ik had echt zoiets van stop het vol met hulpgoederen en stuur het naar Gaza in plaats hier van de toeristen een beetje te zitten. Het sloeg echt helemaal nergens op. Maar goed, dit is... Als een leger in het westen hier een knip voor de neus waard is, dan gaan ze onmiddellijk naar Gaza om daar de boel even stop te zetten. Volgens mij hoef je daar geen leger voor te sturen. Volgens mij moet je gewoon stoppen met militair steunen. Dan hoef je helemaal je leger niet... Als wij vandaag stoppen met militair steunen van Israël, heeft het IDF morgen een probleem. Ja. Dus het is echt gewoon... Dit is gewoon een genocide waar wij ontzettend veel invloed op kunnen hebben. Ja. Door gewoon te weigeren mee te werken. Ja. Er zijn ook een heleboel nare dingen in de wereld waar je veel minder direct invloed op hebt. Veel ingewikkelder is. Maar Gaza is kunnen wij meteen stoppen als wij dat willen. Ja, rug recht houden. Klaar, wegwezen. Ja, precies. Nou, dat is dan simpel. Dat hebben we opgelost. Als men het even doet. Ja. En nou, straks gaan we het hebben over Europa. Ja, veiligheid in Europa. Ja. En veiligheid is niet steeds meer wapens en nieuwe kernwapens. Zeker niet. Tenminste, dat denk ik niet, maar we zullen zien wat het panel ervan vindt. Ja, verwacht weinig support voor meer wapens. Dankjewel, Wendy. Ja, dus het gaat bijna beginnen. Normaal plannen we dit vaak voor bijna een half jaar van tevoren. Dus het is eigenlijk pas een kort dag.